Kampania finansowana ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 grudnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Posłowie PiSu nie wykluczają podjęcia prac nad innymi regulacjami w tej sprawie. Wielka Brytania zaostrza restrykcje. Za chwilę o tym, co zmieniło się w Zjednoczonym Królestwie. Ratownicy apelują o rozsądek do turystów wypoczywających na stokach narciarskich. O wypadek nie trudno. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Zakazywała ona posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącemu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to m.in. stacji TVN, która należy do amerykańskiego koncernu Discovery. Prezydent mówił, że przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie brał pod uwagę różne aspekty. Po pierwsze, kwestia ochrony prawa własności. Po drugie, kwestia ochrony zasady swobody działalności gospodarczej. Po trzecie, kwestia ochrony interesów w toku. Po czwarte, wreszcie kwestie polsko-amerykańskiej umowy i jej przestrzegania. Wszystkie te aspekty wziąłem pod uwagę, podejmując decyzję. Zwłaszcza zagadnienie związane właśnie z podmiotami, które mogą posiadać w Polsce koncesje na nadawanie, gdzie zmiana tej ustawy ma aspekt najpoważniejszy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski powiedział, że politycy tej partii będą zastanawiać się nad innymi rozwiązaniami regulującymi udział kapitału zagranicznego w polskich mediach. Stwierdził, że jest za wcześnie, aby mówić o szczegółach. Osobiście wolałbym, żeby nie została zawetowana, ale to nie jest też najważniejsza sprawa w Polsce, która jakby zaważy na sytuacji w naszym kraju. No jest to sytuacja trochę, myślę, taka, która, miałem nadzieję, się nie wydarzy, ale też nie będziemy rozdzierali szat z tego powodu. Będziemy się zastanawiać nad innymi rozwiązaniami, które będą powodować, że polskie prawo jednak będzie szanowane nawet przez naszych największych i najsilniejszych przyjaciół. Prezydenckie weto trafi teraz do Sejmu, by odrzucić potrzeba 276 głosów. Rozumiem, że ludzie złorzeczą w sklepach, sam to robię. Inflacja jest w dużej mierze wynikiem czynników zewnętrznych, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interi. Wicepremier przyznał też, że chciał podniesienia stóp procentowych wcześniej niż uczyniła to Rada Polityki Pieniężnej. Nie przeczę rzeczywistości. Jest znaczna inflacja, przede wszystkim to efekt wielkiej operacji dyskontowania przez Rosję, uzyskanej dzięki naiwności Zachodu przewagi na rynku energii, gazu. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że jeśli ratuje się gospodarkę i miejsca pracy, rzuca się w tej walce wielkie pieniądze w kolejnych tarczach antykryzysowych, to efekt uboczny musi się odłożyć, stwierdził prezes PiSu. W wielu częściach Zjednoczonego Królestwa obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne. Kraj zmaga się z falą zakażeń spowodowaną przez wariant Omikron. A więcej o tym w korespondencji Adama Dąbrowskiego. W Irlandii Północnej wraca dystans społeczny. W pubach i klubach zakaz tańczenia. Przy stolikach maksymalnie 6 osób. Podobne reguły w Szkocji. Do tego zakaz organizowania większych imprez. Władze szkockiej ligi piłkarskiej zdecydowały o przyspieszeniu zimowej przerwy w rozgrywkach. Działacze uznali, że lepsze to niż granie przy pustych trybunach. W Walii obostrzenia obowiązują od wczoraj. Czuję niepokój na krótką metę. Wszystkim nam będzie ciężką, ale na dłuższą metę co do przyszłego roku jestem naprawdę optymistą. Mówi BBC szef regionalnego rządu Mark Drakeford. A Anglia? Tu ciągle nie ma decyzji. Premier Boris Johnson nadal czeka na dane. Kluczowe będą te dotyczące hospitalizacji, szczególnie w Londynie, który jest epicentrum. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec jeszcze apel o rozsądek do turystów wypoczywających na stokach narciarskich. Brak rozgrzewki, brawura i alkohol. To najczęstsze grzechy narciarzy prowadzące do wypadków. Ci, którzy po dłuższej przerwie wracają do nart, muszą odpowiednio się przygotować. Często zapominamy o rozgrzewce, mówi Mariusz Wróbel, instruktor narciarstwa. Polecam wszystkim króciutką, 5-minutową rozgrzewkę. Ręce na kolankach i staramy się krążyć. Starajcie się, da się, wszystko się da. Zaczynamy od głowy, później ramiona, tułów, nogi. Zabezpiecza nas przed urazami, przed kontuzjami. Przygotowuje organizm do wysiłku fizycznego. Krążymy jeszcze. To samo do przodu. Nad bezpieczeństwem narciarzy na ponad 400 stokach w całej Polsce oprócz ratowników GoPro i TOPR czuwają także policjanci, mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji. Najlepiej grzaniec czy inne trunki po jeździe na nartach, natomiast na stoku jesteśmy trzeźwi. Kiedy patrol policji zauważy, że ktoś jedzie wężykiem i nie wynika to z jego nieumiejętności, podjedzie do takiej osoby i jeśli okaże się, że rzeczywiście ta osoba jest pod wpływem alkoholu, pomylenie tej kolejności i wyjazd na narty pod wpływem alkoholu może nas drogo kosztować, bo mandat to jest aż do 500 zł. Ratownicy przypominają, że dzieci do 16 roku życia muszą być wyposażone w kaski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. W Bytomiu trwa turniej finałowy hokejowego Pucharu Polski. Unia Oświęcim walczy z Krakowią. Druga tercja jest 1-2, prowadzi Krakowia. Z pierwszego, trzeba przyznać, niesamowitego półfinału wydostali się hokejści Energii Toruń, którzy pokonali GKS Katowice 5-4 i czekają na rozstrzygnięcie meczu Unia Krakowia. Wracamy do afery, jaką wywołał Paulo Sousa, który postanowił zerwać kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i rozstać się z reprezentacją. Bulwersującą sprawę komentuje Bartek Ignacik z Kanal Plus. Podziwiam kluby, podziwiam, jak to pięknie mówimy, włodarzy i sterników, którzy potem takich ludzi, no bo już jakby nie patrzymy przez pryzmat zawodu, czy tam szkoleniowca, selekcjonera, trenera, asystenta, masażysty i tak dalej, tylko przez pryzmat tak postępujących ludzi są w stanie jeszcze potem znaleźć jakąś godną pracę. Portugalczyka łączy się z klubem regatowym Flamengo z Rio de Janeiro. To najpopularniejszy klub piłkarski w Ameryce Południowej, mimo że został założony jako klub wioślarski. Pozostajemy przy piłce nożnej. Legia Warszawa ogłosiła nominację na stanowisko dyrektora sportowego. Został nim Jacek Zieliński, legenda klubu, wieloletni zawodnik, który rozegrał w barwach wojskowych ponad 400 spotkań. W ostatnich latach prowadził akademię i zajmował się młodymi talentami. Mówi dr Jakub Majewski z portalu Legioniści.com. Przede wszystkim człowiek znający klub bardzo dobrze, znający Warszawę, wie co to jest Legia, wie jacy ludzie tutaj pracują, na co może liczyć i myślę, że to jest wreszcie jakiś krok w dobrym kierunku. Jeżeli rzeczywiście dostanie, tak jak się mówi, szeroką władzę, to może Legię zaprowadzić właśnie w dobrą stronę. Jutro rozpoczynają się trzy ważne wydarzenia narciarskie. W Oberstdorfie rusza turniej czterech skoczni. W składzie znaleźli się Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Paweł Wąsek i Jakub Wolny. W Lieńcu natomiast Puchar Świata w Salonie Gigancie, ale bez Maryny Gąsienicy Daniel, która zapadła na koronawirusa. Podobno czuje się dobrze. Nie wystartuje też Michaela Schifrin z tego samego co Maryna powodu. We wtorek natomiast w Lenzerheide ruszy również Tour de Ski, cykl prestiżowych zawodów w biegach narciarskich. W barwach biało-czerwonych pobiegną Weronika Kaleta i Karolina Kaleta, a z grona mężczyzn Maciej Staręga, Dominik Bury i Kamil Bury. Zaliczany do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata turniej odbędzie się w dniach od 28 grudnia do 4 grudnia w Szwajcarii, Niemczech i Włoszech. Koszykarze Legii Warszawa pokonali na wyjeździe Asseco Gdynia 88-70. King Szczecin wygrał ze Spójnią Stargard 93-81. Sprawdzam, co się dzieje w tej chwili. Druga dogrywka w meczu Śląska z Zastalem 84-86 prowadzi Zastal, a trzecia kwarta Astoria Bydgoszcz podejmuje Stal Ostrów. Na razie 46-51. I na koniec raport z trasy regat Sydney Hobart. Hobart Race Control Relay Crush Crush 3627-15056. Over. Copy that. To fragment codziennego radiowego raportu pozycji jachtów. Flota została spustoszona przez sztorm pierwszej nocy. 1/3 stawki musiała wycofać się z powodu różnych awarii. Wystartowało w sumie 88 jednostek, a na prowadzeniu w tej chwili płynie Black Jack, który do mety na Tasmanii ma niespełna 200 mil morskich. Sport w Trójce za 2 godziny. We wtorek pogoda w kratkę, zachmurzenie będzie umiarkowane bądź duże, miejscami słabe opady śniegu, na zachodzie przechodzące w opady deszczu, na ogół od -6 do -1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. śpiewajmy. W domu i na Orszaku Trzech Króli 6 stycznia. Pielęgnujmy rodzinne więzy, bo rodzina to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład inteligentny robot sprzątający iRobot Roomba. Teraz za jedyne 1222 zł. Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Elżbieta Korczeńska, dobry wieczór. W dzisiejszym Klubie Trójki zajmiemy się wartością czasu. W obecnym zabieganym świecie toczącym się w niesamowicie szalonym tempie często nam brakuje tego czasu nawet dla najbliższych. Wiele osób też powtarza takie stwierdzenie: nie mam czasu. Jest chyba jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką możemy mieć. Czy jednak jesteśmy skłonni podarować swój czas innym, a jeżeli tak, to z czym to się wiąże? Przyjrzymy się temu w dzisiejszym Klubie Trójki poprzez pryzmat doświadczeń dwóch wyjątkowych organizacji: Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Mani Bracia Ubogich. A gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Agnieszka Lisowska-Lewkowicz, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, i Emilia Kozłowska, koordynator wolontariatu i wolontariuszka w Stowarzyszeniu Mani Bracia Ubogich. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Czy czas, który bezinteresownie poświęcamy innym, ma wymierną wartość? Jak to wynika z Pań doświadczeń, Pani Agnieszka? Ma bezwzględnie taką, bym powiedziała, bardzo konkretną wartość, dlatego że to, co mówią nam wolontariusze, co od nich słyszymy, to wolontariat, czyli przede wszystkim czas poświęcony innej osobie, to jest oczywiście niezwykła satysfakcja i przyjemność, ale to też jest taka wartość jak rozwój, jak poznawanie nowych ludzi, jak poszerzanie swoich umiejętności, kompetencji, czy w ogóle takich, bym powiedziała, poglądów i pomysłów na życie. W związku z tym z jednej strony jest oczywiście jakaś trudność w wygospodarowaniu tego czasu i to wymaga dużej, dobrej samoorganizacji, natomiast z drugiej strony jeszcze nie spotkałam wolontariusza, który by żałował, że ten czas poświęca, bo dla każdego wolontariusza wolontariat przyniesie co innego, ale wszyscy mówią o bardzo dużym zysku z tego, że swój czas poświęcają innym. Powiedziała Pani o tym zdobywaniu nowych doświadczeń, o rozwoju, czyli to, że poświęcamy swój czas nie dla siebie, ale komuś innemu, może nas też w jakiś sposób ubogacać, rozwijać też nasze możliwości. Tak, to bardzo wyraźnie widać w tym, co mówi młodzież, dlatego że młodzież poza tym, że chce działać na rzecz zmiany społecznej, chce zmieniać świat, chce pomagać innym, to właśnie w wolontariacie widzi bardzo dużo swoich korzyści, takich, bym powiedziała, dla siebie, i to absolutnie nie powoduje, że wolontariat jest egoistyczny i że to jakby nie umniejsza wolontariatu, ale pokazuje jakby jeszcze dodatkowe walory, na które może do niedawna jeszcze nie patrzyliśmy aż tak wyraźnie. Bo młodzież mówi, że zdobywa nowe doświadczenia, że poznaje nowych ludzi, że uczy się nowych rzeczy. Młodzież bardzo wyraźnie pokazuje, że czas spędzony z drugą osobą i tak naprawdę poświęcony drugiej osobie jest też czasem takiej inwestycji w samego siebie, jest czasem dla siebie, jest takim zyskiem czasowym, bym powiedziała. Pani Emilio, a jak to wynika z Pani doświadczeń? Czy ten czas, który poświęcamy innym, ma wymierną wartość? Jakby mogę się wypowiedzieć jako wolontariuszka najpierw, od czego zaczynałam właśnie w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich, zgłaszając się właśnie jako wolontariuszka. Ja ten czas jakby i samo nazewnictwo, oczywiście my tu wszyscy operujemy pewnym nazewnictwem, poświęcamy. Ja bym to słowo zastąpiła ofiarowanie w swojego czasu drugiej osobie, tak w przypadku naszego stowarzyszenia, ponieważ tak jak ja chciałam, miałam jakby ten czas, który, o którym cały czas mówimy, jest dla nas takim pojęciem, jak mówimy często, nie mamy czasu na pewne rzeczy i cały czas tym słowo czas się obraca, natomiast momenty są ważne w życiu i te momenty jakby ofiarowania tej chwili dla drugiego człowieka było tak jakby bodźcem moim zgłoszenia się właśnie do Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Oczywiście ja byłam w momencie, kiedy tak zwany czas miałam dosyć taki obszerny w swoim jakby tutaj życiu, który mogłam w dużej mierze wykorzystać właśnie ofiarowując to drugiemu człowiekowi. Niemniej też wiedziałam tutaj, jak przedmówczyni się moja przed chwileczką wypowiedziała, wolontariat to jest nie tylko ofiarowanie, ale tak samo w drugą stronę otrzymywanie też od drugiej strony. Tak się zadziało w moim przypadku. Ja mogę mówić tylko o swoim na tą chwilę, ale jako koordynatorka też mogę mówić o tym, jak z czym przychodzą do nas wolontariusze, z jakimi właśnie swoimi wewnętrznymi potrzebami też ofiarowania, ale też jakby te pokolenia, te rodziny wielopokoleniowe, które jakby teraz nie zamieszkują razem, to w człowieku odzywa się taka potrzeba tej historii, tak, którą by chcieli, tych doświadczeń osób starszych. I z takimi właśnie potrzebami do nas ludzie przychodzą, czy chcieliby właśnie ofiarować, ale też otrzymać pewne doświadczenia od osób starszych, od naszych seniorów, bo tam, umówmy się, jest kopalnia niesamowitej wiedzy, doświadczeń, które mogą przełożyć na swoje życie, tak, uczyć się na tak zwanych błędach też osób, które czegoś tam już doświadczyły, a czasami skutkiem właśnie tych decyzji czy tych doświadczeń jest ta samotność, która w niektórych przypadkach właśnie pozostaje na ukresu tego życia. Samotność to nie jest tylko właśnie przeznaczona dla osób starszych. Samotnością borykamy się wszędzie i tak samo i młodzi ludzie, którzy się zgłaszają do nas, także w jakiś sposób odczuwają tą samotność i w jakiś tam sposób chcą połączyć jakby się z osobą, która pewnie odczuwa bardzo podobne rzeczy. Ja tak słucham pani i się zastanawiam, że ten czas, który poświęcamy innym, to właściwie go nie poświęcamy, tylko my ten czas przeznaczamy dla siebie na rozwój, na kontakty, na zdobywanie tej wiedzy, która mogłaby nam się przydać albo na pewno się przyda w życiu. Tak jak tutaj pani Emilia przed chwilą powiedziała, te błędy, które popełniły inne osoby, uczą nas, żeby pewnych rzeczy nie powielać, żeby właśnie takich błędów też nie robić. Organizacje, które pani reprezentują na co dzień, pokazują właśnie, jak wielką wartość ma ten czas podarowany innym i na przykład Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich prowadzi między innymi program Twoja obecność pomaga mi żyć. Jak ważne to jest spotkanie, ta rozmowa człowieka z człowiekiem. Twoja obecność pozwala mi żyć. Klucz tego naszego programu jest wolontariat towarzyszący, czyli zgłaszający się do nas wolontariusz jest dedykowany do jednej osoby. Dobieramy w miarę możliwości zainteresowań, żeby tak te osoby mogły spędzać ze sobą czas w sposób właśnie taki satysfakcjonujący dla obydwu stron, żeby ten wolontariusz mógł wnieść dużo radości, przypomnienia też czasami pewnych zainteresowań, które ta starsza osoba miała, a po prostu ukresu tego życia jakby przytłoczona pewnymi też i swoimi już życiowymi doświadczeniami, o tych marzeniach zapomniała i jakby tutaj też staramy się właśnie, żeby wolontariusz maksymalnie, w miarę możliwości oczywiście i obecnych czasów, też tę osobę zapraszał gdzieś na spacery, żeby mogli spędzać czas na spacerach poza domem, na rozmowach. No mówię, to dopasowują się pary tak, żeby mogły maksymalnie te obydwie strony, tak jak mówię tutaj, z tej relacji długoterminowej czerpać. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. Me. when you look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. More to me than hearing you say, I'm going to marry you. Well, you marry me, oh, hooray. Oh, Claire, hour of the day, but in the morning this hour would seem a lifetime away. Oh Claire, gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Agnieszka Lisowska-Lewkowicz, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, i Emilia Kozłowska, koordynator wolontariatu i wolontariuszka w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich. Rozmawiamy o wartości czasu, zwłaszcza tego czasu, który darujemy innym. Pani Agnieszko, jak to jest, jeżeli chodzi o Centrum Wolontariatu? Może przypomnimy najpierw, co jest misją Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu? Jesteśmy taką organizacją, której misją jest wspieranie rozwoju wolontariatu, co oznacza, że zarówno dla wolontariuszy, jak i dla organizacji pozarządowych, biznesu, instytucji, wszystkich tych, którzy właśnie organizują wolontariat, pracują z wolontariuszami i w ogóle umożliwiają to, żeby wolontariat był częścią naszego świata, świadczymy różnorakie usługi, przede wszystkim szkoląc, doradzając, tworząc publikacje, różne narzędzia, tak, żeśmy ten wolontariat robili coraz lepiej, coraz profesjonalniej, coraz pożyteczniej, ale też i coraz atrakcyjniej. Tak, żeby właśnie ten czas, który na wolontariat przeznaczamy, dla obu stron, i dla tych, którzy korzystają jako biorący, i dla tych, którzy korzystają jako dający, był rzeczywiście takim czasem jak najefektywniej spędzonym. To jest taka nasza główna misja. Czyli pomagają Państwo dobrze pomagać, tak można powiedzieć. Tak, nawet jedno z naszych haseł nas określających to właśnie takie jest. W Polsce działa cała sieć centrów wolontariatu. Jak ona wygląda? My byliśmy takim pierwszym centrum i rzeczywiście w latach 90. i potem jeszcze na początku lat 2000 inicjowaliśmy powstawanie centrów wolontariatu, tak żeby w każdym mieście, najpierw wojewódzkim, potem powiatowym, było takie miejsce, do którego można przyjść, dowiedzieć się, jak to dobrze zrobić, albo z drugiej strony przyjść i dowiedzieć się, gdzie być wolontariuszem. Teraz można powiedzieć, że te centra działają całkowicie niezależnie od siebie. Każde ma trochę inną specyfikę, inny rodzaj działalności, ale wszystkie zawsze służą pomocą i wsparciem organizacjom, które chcą się uczyć i chcą dowiedzieć się, jak to robić, własne programy, swoich własnych wolontariuszy. Czy jeżeli spojrzymy na mapę Polski, to ta sieć centrów wolontariatu pokrywa dokładnie cały nasz kraj? Oczywiście, że są takie regiony, gdzie ich jest mniej, ale generalnie rzecz biorąc, to można powiedzieć, że tak, że nie ma miejsca, w którym nie ma takiej organizacji. One nie zawsze się muszą nazywać dokładnie Centrum Wolontariatu. Są różne organizacje, które mają swoje specyficzne nazwy, ale myślę sobie, że jak ktoś w Polsce chce zostać wolontariuszem, chce swój czas poświęcać innym, czy tak jak tutaj mówiłyśmy, darować, ale też korzystać, to nie ma właściwie takiego wytłumaczenia, że nie mogłem znaleźć. Może nie umiałem i wtedy właśnie trzeba troszeczkę spędzić tego czasu najpierw na poszukaniu, na przejrzeniu internetu, na znalezieniu organizacji w swojej okolicy, ale właściwie nie ma tak, żeby nie dało się znaleźć wolontariatu dla siebie. Państwo sprawiają, tak jak pani powiedziała przed chwilą, że ten wolontariat, to poświęcanie czasu innym staje się powszechne i właśnie takie bardzo atrakcyjne. Czy jest zainteresowanie wolontariatem w tej chwili? Bym powiedziała, że nieustające. Rzeczywiście pandemia, te ostatnie już prawie 2 lata, są bardzo takim ciekawym czynnikiem zmieniającym. Bo z jednej strony na samym początku pandemii mieliśmy bardzo duży rozkwit wszelkich działań społecznych i wolontariackich, może nie zawsze takich koniecznie ustrukturyzowanych, dlatego że osoby, które chciały pomagać, niekoniecznie musiały to czynić przez jakąś organizację czy instytucję. Mogły to po prostu robić po sąsiedzku. Były to często spontaniczne reakcje, chęć pomocy właśnie sąsiadom w zakupach, w wyprowadzaniu psów, no nawet takie drobne rzeczy. I bardzo dobrze, dlatego że troszeczkę może podkopując rolę naszego stowarzyszenia, ja nie mam takiego przekonania, koniecznie zinstytucjonalizowane, opisane i włożone w jakieś procedury. Jeśli ktoś chce robić dobre rzeczy społecznie, ale na przykład na swojej ulicy, czy w swoim bloku, czy w swojej klatce, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. I dużo takich inicjatyw w pandemii było. Potem są badania, które pokazują, że troszeczkę jak już tak zaprzyjaźniliśmy się z pracą zdalną, z tymi wszystkimi kwarantannami, z nauką zdalną naszych dzieci, to trochę nam siadło, że brzydko powiem. Trochę ta aktywność się zmniejszyła, bo nam było też trudniej, no bo jak byliśmy na kwarantannie, jak byliśmy na pracy zdalnej, to trudniej było ten czas może wygospodarować. Natomiast najświeższe badania znowu pokazują, że zaangażowanie Polaków rośnie, z powrotem rośnie. Na pewno też jest tak, że ten specyficzny czas dookoła świąt temu sprzyja, ale też ludzie znowu szukają różnych możliwości zaangażowania się. I ci, którzy byli przyzwyczajeni do wolontariatu, a którym pandemia uniemożliwiła działania, no bo szczególnie taki wolontariat bliski człowiekowi, taki pomocowy, nie wiem, hospicja, domy pomocy społecznej, domy dziecka, to są wstrzymane, tak? Bo te różne obostrzenia spowodowały, że nie można było tego wolontariatu robić. To te osoby, które były przyzwyczajone do tego, że działają, nie osiadły w domu na kanapie, tylko szukają różnych możliwości. I na przykład bardzo rozwinął się wolontariat zdalny, tak zwany e-wolontariat, który no jest taką możliwością dalej czynienia czegoś i poświęcania tego czasu, wykorzystywania wolnego czasu, dawania czasu, nie wiąże się ze spotkaniem bezpośrednim. Jestem ciekawa, jak to wynika z badań, ale też z Państwa doświadczeń, czy ludzie zdają sobie sprawę, że wolontariat to nie jest tylko właśnie to poświęcenie się dla innych, ale to też jest taka wartość, którą otrzymujemy, ogromna wartość no, w różnych dziedzinach. Czy jest już taka świadomość, czy właściwie raczej ta chęć pomocy wynika właśnie z jakichś takich altruistycznych pobudek? Tak, w dalszym ciągu, zwłaszcza w grupie na przykład seniorów i też osób, które się angażują w wolontariat pomocowy, czyli ten na rzecz osób z grup wykluczonych, ale tak jak mówiłam na początku, szczególnie w młodszych grupach i w tych takich nowych kierunkach wolontariatu, wolontariat w kulturze, wolontariat w sporcie, właśnie e-wolontariat, bardzo dużo jest osób, które kierują się nie tylko altruistycznymi pobudkami i mają świadomość trochę tego, że dla dobrego funkcjonowania w świecie, w pracy, w rodzinie, w ogóle własnego rozwoju, to wolontariat jest bardzo pożyteczny dla nich konkretnie. To mnie zawsze zadziwia w wolontariacie. Tak jak pani Emilia bardzo ładnie powiedziała, że ona rozpoczęła przygodę z wolontariatem, no bo miała takie otwarcie czasowe, taką przestrzeń. Bardzo dużo jest takich osób i takie osoby, którym się z różnych przyczyn robi trochę wolnego czasu, szukają możliwości spożytkowania go niekoniecznie zawodowo, ale właśnie zaczynają myśleć o wolontariacie, to dla mnie zachwycające, bym powiedziała, jest to, że osoby, które wydawałoby się już szpilki w swój grafik nie wetkną, bo mają rodzinę, bo mają angażującą pracę zawodową, też szukają wolontariatów i też działają wolontariacko. To wymaga wtedy takiego naprawdę samodyscypliny i rozpisania grafiku, ale te osoby mówią, że nie wyobrażają sobie, żeby właśnie z wolontariatu zrezygnować, żeby ten wolontariat z grafiku wypadł i żeby się wolontariacko nie angażować. I te osoby mówią, że nie ma czegoś takiego jak nie mam czasu na wolontariat, czas mieć muszę, bo to mnie ubogaca. Pani Emilio, a jak to wynika z Pani obserwacji? Pani jest koordynatorem wolontariatu. Czy te osoby, które trafiają do Państwa, do Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, no właśnie mają też te grafiki takie napięte, ale pomimo tego chcą coś robić dla innych, uważają, że to może dać im różne korzyści, takie może często niewymierne, ale ważne dla nich właśnie ten rozwój, ale też jakieś poczucie satysfakcji. Tak, jak najbardziej. Tutaj u nas przedział wiekowy właśnie jest około 30-35 lat średnia wieku osób, które się do nas zgłaszają. I tak jak ja na przykład mówiłam o swoim doświadczeniu, że akurat miałam tą przestrzeń właśnie na wolontariat, teraz tej przestrzeni, gdyby tak właśnie patrzeć to na tak zwany czas, pewnie by było bardzo mało, bo pracuję teraz zawodowo, innych jeszcze studiuję i jeszcze znajduję tak zwany czas na osoby, mam podopieczną i podopiecznego, z których jeszcze odwiedzam, jestem w kontakcie telefonicznym. Tak samo umiem zrozumieć, że osoby, które się tak jak do nas, ja mówię tutaj w perspektywie tylko naszego stowarzyszenia oczywiście, o tych wszystkich doświadczeniach, bo tutaj z tego właśnie mogę tylko na bazie tego opowiadać Państwu. Natomiast te osoby, które przychodzą, ja to doskonale rozumiem, bo często to są osoby zawodowo zaangażowane w jakieś swoje działania, tak? I przychodzą do nas i mówią, nie wiem, przykro mi, ale będzie czas tylko powiedzmy między 18, ale ja chcę go pożytkować właśnie być może czy w weekendy dla takiej osoby, więc my rozważamy. Taka osoba zawsze nam deklaruje, jaki przedział czasowy swój może w tym przedziale czasowym jakby spełniać się jako wolontariusz. I to są osoby, które właśnie już mają pewnego rodzaju doświadczenie zawodowe, doświadczenie życiowe, ale mimo wszystko jeszcze ten rozwój jakby pcha ich, tak, poznawanie się właśnie z drugą osobą, właśnie tak jak wcześniej mówiłam, czerpania z jego doświadczeń, ale też i jakby przychodząc do naszego stowarzyszenia ma pewne zaplecze w postaci właśnie jeszcze dodatkowych tak zwanych, można powiedzieć to bonusów, które są jakby to drugorzędne dla takiej osoby, ale jednak stanowią jakąś wartość, bo to są jakieś szkolenia, czy z motywacji, czy z jakiejś psychologii pozytywnej. Bardzo takie różnorodne staramy się oferować szkolenia dla naszych wolontariuszy po to, żeby oni mogli to wykorzystać tak w formie właśnie tego wolontariatu, który tutaj ofiarowują dla drugiego człowieka w naszym stowarzyszeniu, ale też żeby mogli z tego korzystać w życiu prywatnym. Więc taki rozwój, wydaje mi się, to jest motor napędowy osób, które się zgłaszają do naszego akurat Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Ofiarowanie, ale też właśnie tak jak tutaj wspominała i przedmówczyni, i pani redaktor, że jest to forma jakby też potrzeby takiego rozwoju, samorozwoju, tak, dla tych osób. Powiedziała pani, że to są osoby tak w wieku 30-35 lat. Rozumiem, że pomiędzy tymi osobami, które zgłaszają się jako wolontariusze do Państwa stowarzyszenia, a podopiecznymi jest bardzo duża rozpiętość wieku, prawda? Jest taka przepaść międzypokoleniowa, a jednak okazuje się, że mogą się porozumieć i mogą czerpać, podejrzewam, że wzajemnie ze swojej wiedzy, doświadczeń. Tak, to niesamowite, to ten wiek, to jak powiedziałam, tak zwane uśredniony. Natomiast mamy oczywiście osoby, które się zgłaszają, to są młode osoby, 20 lat, oczywiście przyjmujemy od 18 roku, natomiast 20, ale też zdarzają nam się wolontariusze w bardzo dojrzałym wieku. Czasami sami mogliby być podopiecznymi, także chcą ofiarować tutaj swój czas drugiej osobie. Ale tutaj właśnie ta przepaść znika w momencie, kiedy właśnie taka para, powiedzmy, jest w miarę możliwości dobrana, tak, jakby zainteresowaniami i wtedy jest niesamowite, nawiązują się relacje o podłożu takim bardzo przyjacielskim, nawet bym powiedziała. Ostatnio też właśnie pani 90 lat, bo takie osoby powyżej 90 lat nie są u nas jednostkowymi przypadkami. Spotykają się z 30-latkami i naprawdę to uczy się taka młoda, tak, dla tego seniora osoba, niesamowitych rzeczy od tego seniora, od tej podopiecznej, ale też i w drugą stronę dużo radości wnosi właśnie ta wolontariuszka w życie tego naszego podopiecznego czy podopiecznej. Także tutaj jest obopólna jakby korzyść, można powiedzieć, i naprawdę mamy wiele, wiele takich relacji, które są naprawdę już przyjacielskimi, długoterminowymi relacjami. Także wiek nie ma znaczenia czasami właśnie w relacjach takich międzyludzkich. Przyjaźń się nawiązuje poza zupełnie wiekiem, czasem. Także. Czyli tutaj osoba ponad 90 lat mająca i młoda osoba 30-letnia mogą się zaprzyjaźnić i ten wolontariat powoduje, że te granice się zacierają, że ta korzyść z tego wspólnego bycia, tego czasu spędzonego wspólnie jest tak duża, że obie strony chcą po prostu ze sobą być. Jak najbardziej. To jest patrzenie na drugiego człowieka nie z perspektywy wieku jego, ale dojrzałości. Tak, bo czasami młodzi ludzie są często też bardzo dojrzałymi osobami i senior może czerpać właśnie z tej dojrzałości tej młodej osoby też fajne rzeczy dla siebie, fajne historie, tak, wysłuchać od tego młodego człowieka. Czasami właśnie ta starsza osoba potrzebuje, żeby ktoś z zewnątrz przyszedł i opowiedział o sobie, o tym, co się dzieje, jakie są właśnie pokoleniowe jakieś teraz takie historie, które by mógł sobie czerpać. I w drugą stronę też to działa, tak, że taka młoda osoba czerpie z tej historii tego człowieka, który przeżył czasami wojnę, czy inne trudne doświadczenia, ale jest optymistyczny na dzień dzisiejszy i tego optymizmu często nasi seniorzy uczą młode pokolenie, także to nie jest nic smutnego w tym. Często bywają właśnie historie bardzo radosne i przyjacielskie wręcz, tak, z tych właśnie relacji. Powiedziała pani, że ma pani sama dwóch podopiecznych. Czy to jest już przyjaźń, czy to są podopieczni tylko? Tak, pan Jurek jest moim podopiecznym, aczkolwiek, no wiadomo, rok temu poznałam pana Jurka jako osobę, którą miałam pojechać i zawieźć właśnie prezent taki okołoświąteczny. Miałam być tam tylko na chwilkę, dlatego że miałam tylko ten prezent zawieźć, a sama oczekiwałam na swoją podopieczną. No i tak zostało, że ja tam zaczęłam jeździć do pana Jurka i to przyjaźń. Jest to swego rodzaju, bo taka relacja, kiedy drugi człowiek, czasami tak jak było w tym przypadku, ja pojechałam i ten człowiek po prostu nie wychodzący z domu, bardzo okaleczony, potrzebował drugiego człowieka, który usiądzie naprzeciwko niego i będzie mógł go wysłuchać. Nie będzie musiał rozmawiać do ściany, tylko do drugiego człowieka, który siedzi naprzeciwko. I ja tam byłam po prostu osobą żywą, która by słuchała historii i opowieści tego człowieka. Z drugą stronę może niewiele miałam do powiedzenia, ale to było dla mnie to, po co właśnie pojechałam, tak? Żeby właśnie dla tego człowieka być jakby osobą, której on może przekazać jakby pewne rzeczy, a ja tam pojechałam po to, żeby te rzeczy usłyszeć. A znowu z Emilką moją, panią Emilką, zresztą moją imienniczką, jesteśmy w relacji takiej przyjacielskiej, aczkolwiek zdystansowanej lekko, ale pani Emilka jest zupełnie innym człowiekiem, ma inne doświadczenia i tutaj na przykład jest moją rolą to, żebym ja panią Emilkę wyciągała na spacery, żeby nie musiała siedzieć też w tych czterech ścianach samotnie w domu, bo dla mnie jest dużym wysiłkiem wyjście samej poza dom, więc ja jestem osobą, która stara się ją z tego domu wyciągnąć, żeby my wyjeździmy na jakieś wycieczki poza miasto właśnie w ramach inicjatyw wolontariuszy z naszego stowarzyszenia, więc to są zupełnie dwa inne przypadki, tak? A czym dla pani jest ten wolontariat? Co on pani daje? Jaką energię? Ojejku, niesamowitą, bo wolontariat jako sam sobie rzeczywiście bardzo pozwoli mi się rozwijać, tak patrzeć zupełnie z innej perspektywy na drugiego człowieka, na jego doświadczenia, właśnie tak jak mówiłam na wstępie, patrzenie, że pewne rzeczy się gdzieś komuś wydarzyły i ja muszę też w swoim życiu uważać na pewne decyzje, które będę podejmowała, bo być może one będą też tym samym skutkowały. Natomiast jeśli chodzi o większy jeszcze rozwój, to ta szansa pojawienia się właśnie pracy jako koordynatorka wolontariatu dała mi jeszcze większy wachlarz możliwości, dlatego że ja teraz mogę spotykać przeróżnych ludzi, których właśnie jadę seniorami na takie zapoznanie jakby, tak, tych osób, które się zgłaszają i tam są jeszcze większy wachlarz właśnie historii, doświadczeń życiowych i to mnie wzbogaca. Dla mnie to jest niesamowicie, co mnie przez ten okres czasu jak wzbogaciło, jak rozwinęło moją osobę. Dzięki temu właśnie też jakby moje marzenia też spełniam, dlatego że poprzez relacje z tymi ludźmi, poprzez rozmowy z tymi ludźmi też jakby moje marzenia się uaktywniły i ja teraz spełniam też swoje marzenia, a nie pewnie by tak nie było, gdybym ja nie miała możliwości spotykania się z tymi ludźmi, bo od tego usłyszałam jedną rzecz, od tego drugą i tu w mojej głowie powstały pewne marzenia, które właśnie mogę teraz spełniać i dzięki temu właśnie, dzięki tym ludziom tak naprawdę, tak? Pani Agnieszko, co Państwo podpowiadają tym wszystkim, którzy przychodzą do Państwa, do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu na różnego rodzaju szkolenia? Co podpowiadają, co zrobić, żeby ten czas poświęcany innym był atrakcyjny, żeby był jak najbardziej wartościowy? Jak ktoś przychodzi do nas, bo dużo przychodzi osób, które mówią, ja wiem, co ja bym chciała robić, tylko pomóżcie mi znaleźć takie miejsce. My po prostu wskazujemy różne organizacje, które w danym, że tak powiem, segmencie pracują z wolontariuszami, tak? Ktoś chce pomagać dzieciom, ktoś chce rozwinąć się w wolontariacie kultury. To, bym powiedziała, wtedy jest troszeczkę prostsza sprawa, bo trzeba tylko znaleźć dobre miejsce z danego obszaru. Natomiast dużo jest osób, które przychodzą i mówią, chciałbym zostać wolontariuszem. I wtedy my pomagamy trochę zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby ten wolontariat rzeczywiście był dobrany. Czasami jest tak, że trochę metodą prób i błędów trzeba dwóch, trzech różnych rzeczy spróbować, żeby sprawdzić. A czasami jest tak, że trzeba się tylko dobrze nad sobą zastanowić, nad tym, co lubię robić, w czym jestem dobry. Bo są też osoby, które na przykład są w czymś bardzo dobre w pracy i wiedząc o tym, że są dobre, szukają wolontariatu w tym samym obszarze, bo wiedzą, że im będzie łatwiej, a z kolei spożytkują swój potencjał. Natomiast są osoby, które chcą wolontariatu zupełnie innego po to, żeby po pracy nie powielać tego, co robią w pracy. Więc tak naprawdę wtedy rozmawiamy i pomagamy trochę, tak powiem górnolotnie, spojrzeć w głąb siebie i zastanowić się, co mi w duszy gra i w związku z tym, jaki wolontariat będzie mi w duszy grał. Natomiast jeśli chodzi o naszą pracę z organizacjami, to one też czasami tak przychodzą i mówią, teraz jest taki modny, wszyscy mają wolontariuszy, a nie tylko zespół pracowników, my też byśmy chcieli. I my zawsze mówimy, no dobrze organizacjo, ale zastanów się, po co ci tak naprawdę ten wolontariat? Czy masz na to zasoby? Czy masz dobry pomysł? Bo nic gorszego, jak zaprosić wolontariuszy do działania, a potem nie mieć na nich pomysłu i nie mieć czasu się nimi zająć. Więc jak przychodzą do nas organizacje, które chcą wystartować z wolontariatem, to tak zastanawiamy się strategicznie, bym powiedziała, nad tym, czy wolontariat pasuje do organizacji, które działania można by robić wolontariatem z tego, czym się organizacja zajmuje. Czy organizacja ma potencjał, ma zasoby na to, żeby jakiś budżet przeznaczyć na wolontariuszy, jakieś miejsce dla nich wygospodarować, właśnie zaangażować koordynatora wolontariatu, to tak naprawdę no to jest zmiana, bym powiedziała, systemowa w działaniach. To jest wprowadzenie zupełnie nowego bytu i to jest przygotowanie się na zarządzanie zespołem ludzkim ze wszystkimi plusami, ale też ze wszystkimi obciążeniami. Ale pierwsza podstawowa sprawa, czy wolontariat wynika z naszej misji, czy to, co my robimy, rzeczywiście pasuje do działań wolontariackich. I czasami jest tak, że organizacje kończą taką analizę stwierdzeniem, no nie bardzo, no nie w tej chwili, no dobry pomysł z tym wolontariatem, ale nie dla nas, nie na ten moment. Natomiast większość organizacji rusza z wolontariatem, ale my też mówimy im, że to też jest czas. To też jest czas taki poniekąd właśnie wolontariacki w samej organizacji i dobre przygotowanie się do współpracy z wolontariuszami, no to jest kilka miesięcy, to jest nawet pół roku. Zaplanowanie, żeby rzeczywiście mieć do czego wolontariuszy zaprosić. Czyli ten czas, który poświęcamy innym, powinniśmy dobrze zaplanować. On ma wartość wtedy, kiedy jest przemyślany, kiedy jest zgodny z naszymi zainteresowaniami na przykład. Daje nam dużo radości. Bezwzględnie, dlatego że wolontariusze chcą przychodzić do wolontariatu z ideą, ale i z pomysłem dobrze przygotowanego i dobrze zorganizowanego. Bo oni też w swoim wolontariacie nie chcą tracić czasu. Znaczy chcą go poświęcać bezpośrednio na konkretne działania i na wolontariat. I wtedy cenią taką organizację i w niej trwają. Jeśli wolontariusze widzą, że no, że koordynator nie ma dla nich czasu, że nie do końca jest pomysł, że sporo z ich cennego czasu tak jakby jest marnowanego, to wtedy to nie będzie dla nich dobry wolontariat. Jeżeli ktoś ma tam w tym swoim grafiku właśnie tylko miejsce na to, żeby to była, nie wiem, godzina tygodniowo, czy to też może mieć ogromną wartość, czy tutaj ta ilość ma znaczenie? Ilość na pewno ma znaczenie, bo każda organizacja, która realizuje wolontariat, ma też ten wolontariat jakby rozpracowany czasowo i wie i umawia się dokładnie z wolontariuszem mniej więcej na to, ile on czasu może i kiedy na wolontariat poświęcić. I wtedy to jest bardzo ważne, żeby wolontariusz w tym czasie zaplanowanym rzeczywiście był. Natomiast każdy wolontariusz jest cenny. Są wolontariusze, którzy mogą poświęcić godzinę tygodniowo i w ich wypadku to już jest bardzo duże zaangażowanie. Są tacy, którzy mają więcej czasu. Więc tu jakby chyba bym nie różnicowała, co jest ważniejsze. Ważne są wszystkie jakby poziomy zaangażowania, bo one się składają na całość. Czyli ilość nie przekłada się na jakość. Ważne jest to, żeby dobrze dobrać rodzaj wolontariatu i te działania wolontariackie do ilości czasu, do możliwości czasowych. I pewnie co innego robi osoba, która ma taki poziom zaangażowania typu godzina w tygodniu, a zupełnie co innego robi osoba, która ma kilka godzin. Natomiast jedno i drugie jest równie ważne. Tutaj nie będziemy tego w naszym wolontariackim świecie różnicować. Pani Emilio, a jak to wynika z Pani tutaj obserwacji? Czy ten czas poświęcany innym, na przykład godzina w miesiącu czy godzina w tygodniu, ma wartość taką samą jak ten czas poświęcany codziennie? Właśnie program Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, program Obecność, czyli Twoja obecność pomaga mi żyć, to zorganizowany wolontariat towarzyszący, który polega na regularnych odwiedzinach, więc my umawiamy się z osobą, która przychodzi do nas jako wolontariusz, że minimum te 2 godziny tygodniowo jest zobligowany do tego, żeby właśnie ofiarować tej drugiej osobie ten czas. To jest minimum, które mamy jakby w takich swoich ramach, tak? I to wystarczy, żeby się nawiązały takie kontakty bardzo przyjacielskie, jak Pani wcześniej o tym wspominała. Tak, bo to czas tak naprawdę potem, oczywiście to zapewniamy, żeby ten senior też miał świadomość, że raz w tygodniu taka osoba będzie u niego. Teraz pytanie, oczywiście to jest te 2 godziny minimum, ale umówmy się, to tak nie wygląda do końca, bo często kiedy idzie wolontariusz, to on nie stoi tam z zegarkiem w ręku, że ma 2 godziny spędzić, bo on nie zgłasza się do nas z takim założeniem, że właśnie te 2 godziny tam zrobi, bo wie do jakiego stowarzyszenia się zgłosił, tak, że to właśnie relacyjne, więc budowanie tej relacji nie polega na odmierzaniu czasu, tylko właśnie czasami może być tak, że ten senior jest zmęczony i nie będzie 2 godziny, będzie to godzina tylko, ale za to bardzo intensywna, a czasami to będzie 4 godziny, tak, albo cały dzień nawet spędzony. To wszystko już zależy później od tego budowania tej relacji między wolontariuszem a podopiecznym. Tylko stowarzyszenie te ramy musi mieć, tak, żebyśmy też mogli mieć, bo mamy zasady, tak, określone w stowarzyszeniu, na które przystaje wolontariusz, wchodząc właśnie ten program Obecność do nas, wolontariat towarzyszący, ale to mówię, to potem pozostawiamy to budowanie relacji właśnie pomiędzy tą parą, tak naprawdę, bo nic nie goni, tak, wszystko musi być w określonym czasie, żeby to właśnie było spożytkowane dla jednej i dla drugiej strony, tak, z jakimi potrzebami się te strony do nas zgłosiły, żeby ono mogło być realizowane. Jak wygląda tutaj wsparcie ze strony stowarzyszenia wolontariuszy właśnie w ramach tych spotkań? Bo wiem, że Państwo też oprócz szkoleń organizują różne akcje, różne wyjścia. Jak to wygląda? W ramach tego właśnie programu Obecność, poza właśnie takimi regularnymi wizytami raz w tygodniu, te minimum 2 godziny, o których ja wspominałam, wolontariusz oczywiście ma możliwość zorganizowania wakacji jednego dnia dla swojego podopiecznego w ramach określonego budżetu, gdzie zgłasza swoje właśnie ustalone wcześniej z podopiecznym, jak chcieliby ten dzień na przykład spędzić. A jak te wakacje wyglądają, wakacje jednego dnia? Wakacje jednego dnia na przykład wolontariusz zgłasza do koordynatora, koordynator mu akceptuje koszty i budżet jakby tego przedsięwzięcia i to jest tak, albo jeśli oczywiście senior ma możliwości zdrowotne, wyjście poza dom, czy wyjechanie gdzieś poza dom, to na przykład, czy tutaj jeśli mówimy o Warszawie, to na przykład były wyjazdy do Konstancina, były wyjazdy do muzeum, do restauracji, bo przykładowo taki podopieczny chciał spędzić właśnie fajny dzień taki na spacerach i zakończony na przykład jakimś fajnym obiadkiem, więc no umówmy się, nie każdy senior jest stać na to, żeby wyjść do restauracji na obiad. To też dla niego taka była atrakcja. Czy wyjście, tak jak ja na przykład, to było ze swoją podopieczną, pojechałyśmy na przykład do Żelazowej Woli na koncert i na spacer, a potem wracając z powrotem do Warszawy też, żeśmy zajechały na obiad gdzieś tam w plenerze. To było też, pani Emilka mi dziękowała, bo mówiła, że takich wakacji nie miała już dawno. Dla niej ten jeden dzień, te kilka godzin było tak jakby wakacje długoterminowe, tak? Mamy też oczywiście jeszcze inicjatywy wolontariuszy, gdzie można właśnie w takim złożyć także formularz. Były organizowane w ciągu 3 miesięcy, należało zrobić 4 inicjatywy i to było tak, żeby właśnie uruchomić też inne pary wolontariuszy. To były na przykład 2 pary, wolontariusz i podopieczny, wolontariusz i podopieczny. Wtedy tak jakby też pozwalaliśmy na to, żeby ci seniorzy też w jakimś takim ograniczonym właśnie ze względu choćby teraz tej sytuacji pandemii, ograniczony sposób, ale mieli kontakt z innymi seniorami. To też takie były właśnie cykliczne, tak? Pod jakimś hasłem, nie wiem, kuchnie świata, wyjście z domu, to wszystko zależało od inwencji wolontariusza, jak to zrobił. Są seniorzy, którzy są uziemieni w domu, czyli nie mają możliwości wyjścia ze względu, nie wiem, że są leżącymi osobami. Więc wolontariuszka takie wakacje zapraszała do domu, organizowała tak zwany koncert, przynosiła jakiś właśnie catering, robiły sobie fajny obiad i to były, no mówię, to wszystko w zależności od inwencji wolontariusza. My oczywiście jako koordynatorzy wspieramy swoich wolontariuszy, podając pewne jakby możliwości, ale naprawdę dużo przychodzi pomysłów samych sobie od naszych wolontariuszy. Czy wśród tych osób, które są skłonne podarować swój czas innym, zdarzają się takie osoby, które w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że jednak ich to przerasta, że nie potrafią się tak zorganizować, żeby ten czas znaleźć? Oczywiście, że takie sytuacje życiowe się zdarzają, natomiast bym powiedziała, że to nie jest jakaś bardzo duża grupa. Raczej bym powiedziała osoby, które muszą zrezygnować z wolontariatu. To są osoby, które zmieniają się różne okoliczności życiowe. Czyli na przykład zakładają rodzinę, kończą studia, zaczynają pracę. Zmieniają pracę na bardziej angażującą. Wyjeżdżają do innego miasta. Czyli takie bym powiedziała obiektywne sytuacje, które powodują, że rzeczywiście na ten wolontariat zaczyna brakować czasowej przestrzeni. Natomiast osoby, które dobrze ten wolontariat mają gdzieś dopasowany, to starają się za wszelką cenę z niego nie rezygnować. To już rzeczywiście musi być taka sytuacja, w której naprawdę nie dają rady, ale to się raczej zdarza rzadko. Bym powiedziała, że te rezygnacje z wolontariatu, to, że na niego zaczyna brakować czasu, to raczej spowodowane takimi dodatkowymi różnymi zmianami w życiu. To powoduje dopiero, że musimy z wolontariatu zrezygnować, ale wtedy też te osoby zawsze zostawiają do siebie kontakt w organizacji i mówią, a odzywajcie się do mnie, a dawajcie mi znać o tym, co się u was dzieje. A jak tylko coś mi się znowu zmieni w życiu i pojawi mi się czas na wolontariat, to ja do was wrócę. I bardzo często jest tak, że jeśli nie po paru miesiącach, to nawet po paru latach, osoby z powrotem do wolontariatu wracają, czyli tak jakby ciągle czują potrzebę bycia wolontariuszami, no i szukają możliwości czasowych, żeby ten wolontariat dalej realizować. To co jest tym magnesem, który przyciąga ludzi do wolontariatu, do tego, żeby właśnie ofiarowywać ten swój czas innym? Te wszystkie korzyści, o których już tutaj mówiłyśmy, czyli to, że to jest radość, że to jest satysfakcja, że to jest rozwój na bardzo różnych płaszczyznach, bo zarówno takich, bym powiedziała, konkretnych, czyli zdobywamy nowe kompetencje, nowe umiejętności. Nie wiem, seniorzy teraz w czasie pandemii w wolontariacie bardzo się rozwinęli cyfrowo na przykład, ale też w takich rozwój, bym powiedziała, w takich kompetencjach miękkich, społecznych. I też taka nauka życia, to o czym mówiła pani Emilia, to że wolontariusze się uczą od swoich podopiecznych, czyli generalnie rzecz biorąc te wszystkie korzyści, z których wolontariusze sobie bardzo dobrze zdają sprawę, no trzymają ich przy wolontariacie. Pani Emilia, a jak to jest, czy tych wolontariuszy u państwa w stowarzyszeniu przybywa? Mamy oczywiście cały czas dopływ, nawet ostatnio musiałyśmy zamknąć rekrutację na pewien czas, dlatego że rzeczywiście tych zgłoszeń mieliśmy więcej aniżeli oczekujących podopiecznych, co z jednej strony może cieszyć, że tych podopiecznych, którzy się do nas zgłaszają, czy których my odnajdujemy poprzez różne jakby swoje wewnętrzne kanały, tak, mamy bardzo duże zainteresowanie. Oczywiście trwają rozmowy, bo to samo zgłoszenie nie jest wystarczające do tego, aby podjąć się tego wolontariatu u nas. Oczywiście taka rozmowa, jest pierwsze spotkanie, potem jest rozmowa właśnie z koordynatorem z danego regionu i to tam, na tej rozmowie tak naprawdę widzimy, jakie są potrzeby, jakie są oczekiwania i jakie są intencje osoby zgłaszającej się właśnie do naszego stowarzyszenia jako wolontariusz. Tam też poznajemy osobę też od jego właśnie zainteresowań, gdzie możemy właśnie później jakby dopasować do odpowiedniego, też do drugiej osoby, czyli do podopiecznego o podobnych zainteresowaniach. Może też i jakby stowarzyszenie, które też i ofiaruje to, tak jak pani Agnieszka powiedziała, też nie czerpiemy tylko, ale też i staramy się dawać też wolontariuszom różne możliwości, tak, za tą ich za to wyłożone dobro, tak. Przed nami nowy rok, jak to jest, czy mają być może panie takie sygnały, mają państwa organizacje takie sygnały, że wśród tych postanowień noworocznych, które zawsze się przy tej okazji pojawiają, też no, pojawia się taka chęć właśnie rozwoju poprzez te spotkania z człowiekiem, z drugim człowiekiem potrzebującym pomocy, które z jednej strony są właśnie dawaniem, a z drugiej strony jest to zyskanie wielu różnych wartości i wielu takich rzeczy, które mogą pomóc w życiu, mogą to życie też uatrakcyjnić. Może z konkretnymi postanowieniami to się na razie jeszcze nie spotkałam, ale na pewno jak składaliśmy sobie z bardzo różnymi osobami życzenia i z takimi osobami, które są wolontariuszami i z takimi osobami, które są, tak jak pani Emilia, koordynatorami wolontariatu i z różnymi ekspertami czy szefami organizacji, to na pewno wszyscy sobie życzyli na nowy rok więcej czasu. Z takim założeniem, że jeśli ten czas będą mieli, że jakby jeśli będą go mieli więcej, to właśnie poświęcą go na rzeczy dodatkowe niż praca, inne, takie, które będą dla nich przyjemnością. I tutaj większość osób tę przyjemność rozumie nie jako, nie wiem, pójście po zakupy, czy nawet samotne pójście na kijki, tylko jednak jako czas z drugim człowiekiem. Czy czas z rodziną, że chcemy mieć więcej czasu dla najbliższych, czy właśnie czas na to, żeby robić coś dodatkowego, czytaj, wolontariackiego. Więc w takim sensie ja tutaj widzę, czy mam taką nadzieję, że ten nowy rok nam ten czas przyniesie, bo na pewno sobie tego czasu życzymy, ale właśnie no nie po to, żeby gdzieś tam go zachomikować samotnie, tylko właśnie, żeby spędzić z drugim człowiekiem. Pani Emilio, czy pani się zgadza z tym, co pani Agnieszka powiedziała? Tak, jak najbardziej. Ja jeszcze tylko dodam, że jakby oczekiwania naszych podopiecznych i wolontariuszy myślę, że są niezmienne, bo oni chcą wyjść z domu i jakby chcieliby w szerszym gronie cały czas się spotykać i tego właśnie z dużo zdrowia sobie nawzajem życzą i dużo spotkań takich właśnie w szerszym też gronie. Póki co bardzo cieszą się i tutaj będziemy też starali się ze swojej strony rozwijać jakby te projekty właśnie, wakacje jednego dnia czy inne inicjatywy, żeby właśnie maksymalnie te potrzeby i oczekiwania naszych podopiecznych, ale też i naszych wolontariuszy spełniać. Jesteśmy w takim szczególnym czasie pandemii. Czy można powiedzieć, że właśnie pandemia spowodowała to, że zaczęliśmy powszechnie doceniać ten kontakt z drugą osobą i ten czas wspólnie spędzony i też poświęcany innym ludziom. I tak będzie w tym nowym roku. Ja myślę, że ta praca, dużo młodych ludzi doświadczyło właśnie samotności poprzez właśnie krótkie odizolowanie. Na początku to nam się wszystkim podobało, bo każdy miał czas dla siebie tak zwany. Ale ten czas tak naprawdę w pewnym momencie jednak chciałoby się wyjść do ludzi. A umówmy się, starsze osoby nie mają takiej możliwości. One w tej samotności są cały czas, więc nie mają takich możliwości jak młodsze pokolenie. Więc ten czas pandemii, też mówię, nauczył młode pokolenie, jak to być w cudzych butach trochę, tak? Stąd ta otwartość. Ja się cieszę, bo ja obserwuję niesamowitą chęć ludzi do pomagania, czy to drugiemu człowiekowi, czy w ogóle realizowania się w jakiejkolwiek formie pomocy ogólnie, tak? Wprowadzania czegoś dobrego do swojej rzeczywistości, do rzeczywistości innych ludzi. Na spotkaniach takich, bym powiedziała, bardziej zawodowych, szkoleniach, obserwuję dokładnie takie samo zjawisko. Na początku wszyscy zachłysnęli się tymi spotkaniami zdalnymi, bo nie trzeba wychodzić z domu, bo można mieć przysłowiowe kapcie i uczestniczyć nawet jednocześnie w kilku interesujących nas rzeczach. A teraz po prostu wszyscy mówią, ojej, jak dobrze by było mieć to samo szkolenie, ale w sali, spotkać się, a na przerwie wypić prawdziwą kawę i wymienić ze sobą dwa słowa i jakieś myśli. Więc tak, po prostu tak. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki były Emilia Kozłowska, koordynator wolontariatu i wolontariuszka w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich i Agnieszka Lisowska-Lewkowicz, prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Życzymy miłego wieczoru. Renata Szewczak, Dariusz Pieruk i Elżbieta Korczyńska. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Ekspert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Ekspert.